Muren en gedachten, discussies in je hoofd raken verhit. Luister dan naar dit sterke verhaal. Wat meer is er niet in de wereld dan een sprookje. Geloof me. Schuipen zwevend in de lucht, maar ze keren toch altijd weer terug. Het is een vogelvlucht zonder vlucht. Zwaarte en licht. Wanneer je onder de zwaarte zweeft, luister dan naar dit sterke verhaal. Want meer is er niet in de wereld dan een sprookje, geloof me. Slapen zwevend in de lucht, maar ze keren toch altijd weer terug. Het is een vogelvlucht zonder vlucht. Zwaluwen slapen zwevend in de lucht. Dankjewel allemaal. I'll do this in English, because I know there's some English speaking folks around. Hey, Will. Hi. So I said, yeah, this is a fairy tale, but it's actually not. Swallows or starlings, they actually, a little fun fact, they actually sleep in the sky. They go like circles. They sleep in the sky. I don't know. I was amazed by that story. My father's a farmer, so he tells me these little, like, you know, nuggets of nature wisdom, and it's really cool. So yeah, here's a little fun fact for you. Next song up is Kom Niet Dichterbij. Sorry, it's all only Dutch songs, guys. Je hoort zo vrij en o zo onbevangen. Maar wat zou er omgaan in die gedachtegangen? Je lijkt zo sterk en oh zo ongenaakbaar. Maar in werkelijkheid ben jij net zo breekbaar. Kom aan me even vast en vrij blij. Vrijblijvend vrij, maar kom alsjeblieft niet dichterbij. Nee, kom niet dichterbij mij. Kom niet dichterbij mij. Kom niet dichterbij mij. Ik laat jou vrij, wij allebei blij. Je zegt dat je bent weggegooid van jouw gevoelens. Waar zou je daarmee nou in hemelsnaam weer op doelen? Het zal verloren zijn gegaan in vertaling. Koude handen, sorry. Of jou en mij misschien, wederom weer in de maling. Maar zolang de maan is en zo lang een zon. En zolang de morgen weer van vooraf aan begon. Laat ik mezelf wel en nog veel meer dan dat. En ik ben absoluut niet jouw eeuwig warme bad. Ik ben nu berouwd van niemand, ik red mezelf. Ik red mezelf wel als ik strand. Maar kom niet dichterbij mij. Kom niet dichterbij mij. Kom niet dichterbij mij. Ik laat jou vrij, wij allebei blij. En toen zei je mij, ik zie je wel eens wee. Maar gerust. En toen was ik mij een moment even niet bewust. En toen was jij zomaar ineens toch. Zomaar ineens was jij dichterbij. Jij dichterbij mij. Daar was. One last song. Very cool, guys. I'm glad that you guys are in the sun. That's nice. I'll join you in a bit. Woke bacon. Dek me af met je dank als je kan. Bang for the finish for this ending for this song. Thanks a lot, guys. Can we give it up for Emma and Lucien and the whole crew who are reclaiming the seats already? It's not done yet, of course. Oh, thanks a lot. And in a bit, Stan is playing some tunes, so stick around. Enjoy. Thank you.